Εις αγοράν ιτέων μόι. Τίνος χένεκα. Χωρέι εις αγοράν επί μπότριους. Ω νεέζομαι, εάν σου μόι δώες τ' αργύριον. Ιδού λαμπέ μικρόν αργουρίδιον. Τι βούλεϊ με πριασθάι. Ω νεέσόμεθα, περσικά του ούτου του αργυρίου. Αγόρασον μόι μέλα. Αρμενιακά μέλα. Άπια, χαμοκέρασα, λάχανα, κάστανα, κέρασα, κάριουα, λεπτοκάριουα, περσικά μέλα, κοκκιού μέλα, πορτοκάλια, φραγκοστάφυλλα, ραφανίδια, πάντα. Πόσον δίδος δέτα τ' αργυρίου, πεντεκάιδεκα τες μάρκες. Πώς ο βούτυρος, το βούτυρον, το νυν όνιος. Εύτελεέσαιστην. Δέι τίμιον πρίασθαι αυτον. Χλωρός βούτυρος, χλωρόν κρέας. Ουδέν εμπόλε καπό. Οι καδίμεν εμπολεέζαν τεστί. Χε τιμέ.